Trójka, program trzeci, jest 10, środa, 11 października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Młodzi lekarze zawiesili protest. O 13:00 będą rozmawiać z premier Szydło. Cios w grupę przestępczą. Efektem jest likwidacja nielegalnej fabryki papierosów koło Płocka. Ale na początek dwie informacje sprzed kilku chwil. Sejm nie zgodził się na odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu budżetu na przyszły rok. Wnioski w tej sprawie złożyły podczas debaty w Sejmie PO i Nowoczesna. Za odrzuceniem projektu budżetu w pierwszym czytaniu głosowało 167 posłów, 231 było przeciw, 27 wstrzymało się od głosu. Jeszcze jedna krótka informacja. Łukasz Rzepecki wykluczony z klubu PiS, potwierdza rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Jak wyjaśniała wcześniej, ze strony posła było wystarczająco dużo posunięć, które wskazywały na to, że bardziej staje po stronie opozycji niż po stronie obozu rządzącego. Po 10 dniach młodzi lekarze zawiesili protest głodowy. Za 3 godziny spotkają się z szefową rządu. Na dotychczasowym banerze, gdzie pisze protest głodowy, jest szarfa z napisem zawieszone, wszystko jest sprzątnięte, a głodujący są przeniesieni do innej sali i czekają. Jak będą niekorzystne wyniki rozmowy z panią premier, to wracają i odwieszają protest. Mówił dr Krzysztof Bukiel, który uczestniczył w proteście, a tak o proteście mówił marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Młodzi lekarze chcieliby szybciej, ja to rozumiem. No my musimy dbać o cały budżet, budżet państwa, ale znaleźliśmy takie płaszczyzny. Według ministra zdrowia w ciągu 4 lat wynagrodzenia lekarzy rezydentów, którzy wybiorą deficytowe specjalności, wzrosną o ponad 2000 zł. Mogą oni zarobić miesięcznie ponad 6000 zł, odbywając jednocześnie szkolenie. Policjanci z CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zlikwidowali w okolicach Płocka nielegalną fabrykę papierosów. Znaleziono w niej niemal 2 miliony papierosów, ponad 3,5 tony krajanki tytoniowej. Zatrzymano 6 osób. Pomorski Wydział Prokuratury Krajowej przedstawił im zarzuty, a Sąd Rejonowy w Gdańsku aresztował na 3 miesiące. Informacje doprowadziły do małej miejscowości w okolicach Płocka, gdzie w prywatnej posesji znaleziono, a następnie zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów, mówi komisarz Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP. Kiedy śledczy prowadzili oględziny linii produkcyjne na teren posesji, wjechał kierowca samochodu dostawczego, który przywiózł ponad 1,7 tony krajanki tytoniowej, przeznaczonej do produkcji papierosów. Ten mężczyzna został zatrzymany, podobnie jak właściciel hali, w której były nielegalnie produkowane papierosy. Z ustaleń śledczych wynika, że w fabryce do chwili jej zlikwidowania można było wyprodukować około 25 milionów sztuk papierosów. Zabezpieczone w trakcie przeszukania dużej ilości krajanki tytoniowej i papierosów naraziłoby Skarb Państwa na straty w wysokości około kilku milionów złotych. Ponad 120 podwodnych robotów pojawi się w Weneckiej Lagunie, by pomóc naukowcom w ocaleniu miasta niszczonego przez fale. W ramach projektu finansowanego przez Unię Europejską przedstawiciele kilku ośrodków badawczych stworzyli urządzenia podobne do ryb, meduz i pełzających krabów. Będą gromadziły informacje o zagrożeniach i zmianach zachodzących w podwodnej części zabytkowego kompleksu, tłumaczy jeden z koordynatorów projektu. Na przykład roboty usytuowane na dnie morskim będą się aktywizowały, gdy ich czujniki wykryją zmianę ciśnienia wody wywołaną przez przypływającą łódź. Precyzyjnie zmierzą wysokość fali, częstotliwość drgań generowanych przez śrubę. Poznamy w ten sposób skutki ruchu jednostek na weneckich drogach wodnych i ich wpływ na ekosystem. Będziemy mogli ustalić optymalną prędkość pływających w Wenecji łódź. Zbudowane roboty będą bardzo samodzielne, same wybiorą sobie miejsce do prowadzenia pomiarów i będą się między sobą komunikować, by uzupełniać wyniki. Zebrane dane będą przekazywane automatycznie na powierzchnię, a później drogą radiową naukowcom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Środa pochmurna, tylko miejscami będzie się przejaśniać. Może padać deszcz lub mrzawka. W Tatrach śnieg i deszcz ze śniegiem. Maksymalnie od 12 i 13 stopni na północnym wschodzie do 16-17 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta.

You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow. To reap just what you sow. A Perfect Day zaśpiewała Carla Bruni z płyty French Touch, a płyty dzisiejsze od nas powędrują do pani Katarzyny do Bydgoszczy i do pana Macieja, który mieszka w miejscowości Kozy. Kolejne płyty będzie jutro dla państwa miała Katarzyna Pruchnicka. Kwadrans po 10:00, sięgamy na półkę z książkami. Przodownicy lektury. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jako pierwszy sięga dzisiaj Mariusz Cieślik. Przed niespełna tygodniem Akademia Szwedzka ogłosiła, że laureatem literackiego Nobla został brytyjski pisarz japońskiego pochodzenia Kazuo Ishiguro. Można chyba powiedzieć, że to jest nagroda ze wskazaniem na rangę współczesnej brytyjskiej powieści, która przeżywa kolejną już w historii złotą epokę. Dzieje się tak w dużej mierze dzięki dzieciom imigrantów, takim jak Ishiguro, Hanif Kureishi czy Zadie Smith. Szczerze mówiąc, nie uważam, aby noblista miał w dorobku równie dobrą powieść jak Białe Zęby, którymi mając raptem 27 lat, zadebiutowała Zadie Smith. Zresztą ona też nie napisała książki dorównującej debiutowi. Ale wszystkie kolejne są co najmniej dobre i wszystkie stają się wydarzeniami w skali światowej. Zdarzyło mi się nawet ostatnio, że swoją opinią na temat Swing Time, które właśnie się ukazuje w polskim przekładzie, postanowił się ze mną podzielić spotkany w kawiarni Amerykanin. Zobaczywszy egzemplarz w moich rękach, powiedział: świetne, zwłaszcza początek. Zgadza się? Początek Swing Time jest porywający. Jesteśmy w Londynie w połowie lat 80., gdzie spotykamy dwie dziewczynki, które chcą zostać tancerkami. Poznajemy ich otoczenie, rodziny, przyjaciół. Obserwujemy dorastanie. Tylko jednej z nich uda się spełnić marzenia o występach na scenie. Druga będzie z bliska przyglądać się cudzym występom na scenie jako asystentka wielkiej gwiazdy muzyki. To właśnie Amy, bogini współczesnego popu, jest trzecią bohaterką tej historii. Czwarta to matka niedoszłej tancerki, która mimo braku formalnego wykształcenia zostanie parlamentarzystką. Swing Time to opowieść o mocnych kobietach, która prowadzi do niezbyt optymistycznego wniosku, że nawet najsilniejszy charakter i talent nie gwarantują życiowego spełnienia. Matka bohaterki odnosi sukces w polityce, ale poświęca życie osobiste. Amy jest sławna, piękna i bogata, ale wciąż goni za czymś, czego mieć nie może. A dwie niedoszłe tancerki? Każda z nich boryka się z życiem na swój sposób, bez szczególnych sukcesów. Jednocześnie, mimo że coraz więcej je różni, są ze sobą związane tą szczególną więzią, która połączyć może ludzi tylko w dzieciństwie. Swing Time, jak na dobrą powieść przystało, ma jeszcze kilka ciekawych wątków. Choćby kwestia podziałów klasowych, którą szczególnie odczuwają dzieci z rodzin imigrantów. Albo kwestia pomocy dla Afryki i zaangażowania celebrytów w tego rodzaju akcje, co okazuje się sposobem na poprawienie sobie samopoczucia, a nie realnym działaniem. Wszystko to jest ciekawe. Książkę dobrze się czyta, może nawet bardzo dobrze. Ale jeśli kiedyś Zadie Smith dostanie Nagrodę Nobla, to raczej nie za Swing Time, tylko za Białe Zęby. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Przyszłość przewidywał Mariusz Cieślik, a my za chwilę sięgniemy po kolejną książkę i porozmawiamy z jej autorem. We'll be right back. od światła dziennego, wolę światło nocne. Od światła dziennego, wolę światło nocne. Komiczne i smutne cielesność przed lustrem, gdy babcie przetrwania wybierać ubrania. Popłyńmy daleko za tęczę, za dekolt. Spotkamy tam Jezusa. O świetle nocnym zaśpiewała Natalia Przybysz i to się właściwie świetnie składa, bo za chwilę porozmawiamy o duchach. Do południa. Leży przede mną ten tom Nixy, o którym mówiłam już po 9:00. Książka debiutancka Nathana Hilla, amerykańskiego młodego pisarza. Sam tytuł jest intrygujący, Nixy, i zaraz o nim porozmawiamy. Ale kiedy połączyłam się w zeszłym tygodniu z Nathanem Hillem przez Skype, to na początek zapytałam, czym dla debiutującego pisarza jest porównanie do Charlesa Dickensa i to wypowiedziane przez Johna Irvinga. Yeah, that was something that I never even hoped to dream about, something like that, you know, like Nie śmiałbym nawet o czymś takim marzyć. John Irving należy do moich ulubionych pisarzy od bardzo dawna. Jego aprobata jest dla mnie szczególnie miła. Z drugiej strony, nikt nie wie, kim jestem. Nixy to mój debiut. Więc takie porównania są także niezbędne marketingowo. Na zasadzie, jeśli lubisz tego autora, może spodoba ci się także Nathan Hill. To wymóg biznesu wydawniczego. Tym niemniej to był wyjątkowy dzień, kiedy przeczytałem, co napisał Irving. Byliśmy z żoną na kolacji, zobaczyłem tę informację w telefonie i zamówiliśmy szampana. Tak jak mówiłam już przed godziną od tej książki, ciężko się oderwać i mogą to Państwo potraktować jako ostrzeżenie. Wgryźmy się zatem w tę Dickensowską książkę, nie zdradzając oczywiście zbyt wiele z fabuły. Tytułowe Nixy mogą się w angielskim oryginale The Knicks kojarzyć z koszykówką, ale to nie jest trop właściwy. A Nix is the name of a certain kind of ghost from Scandinavian folklore. Nixy to duchy ze skandynawskich podań ludowych. W większości historii związane są z wodą. W legendach germańskich Nixy są trochę jak syreny. W Norwegii, a stąd się wzięła moja historia o Nixach, to istoty zmieniające postać, opisywane zwykle jako brzydkie trole, ukrywające się tuż pod powierzchnią wody. Ukazując się dzieciom, zmieniają się w piękne białe konie. Namawiają dzieci do wejścia do wody albo na pokład, a potem je topią. Wiesz, takie miłe historie dla maluchów na dobranoc. Myślałem o tych dzieciach z legend i doszedłem do wniosku, że kiedy taki piękny koń się przed nimi pojawiał, musiały być w niebo wzięte. To spełnienie dziecięcych marzeń. Musiały się czuć wyróżnione i dumne. Potem następowała tragedia, ale było już za późno. A morał z tego jest następujący. Czasem rzeczy, których najbardziej pragniemy, które najbardziej kochamy, powodują najwięcej cierpienia. Maybe the moral of that story was that sometimes the things you want the most, or sometimes the things you love the most, To spotyka wszystkich moich bohaterów. Są przytłoczeni przez to, co mają najcenniejszego. Tak jak główny bohater, zostawiony przez matkę w dzieciństwie, tak jak uzależniony od gier online mężczyzna, niszczony przez grę, która jest jego obsesją, tak jak pracoholik, niedoceniony przez firmę, której poświęcił życie, etc., etc. Ten mechanizm wydał mi się ciekawy jako nadrzędna metafora organizująca książkę. Poza tym w angielskim Nick, używany jako czasownik, oznacza pozbywanie się czegoś. Spodobała mi się ta dwuznaczność, tajemnicze niedookreślenie. Ale oczywiście wszyscy tłumacze rwali włosy z głowy w związku z tym tytułem. Nigdy bym się nie spodziewał, że moja książka będzie miała tyle przekładów, więc nie przeszło mi przez myśl, żeby wziąć to pod uwagę, kiedy wybierałem tytuł. Spełnione marzenie debiutanta. Nixy to historia rozgrywająca się na kilku planach czasowych, w kilku miejscach, w Chicago, na amerykańskiej prowincji, ale także w Norwegii. Strony zaludnia wielu bohaterów, no ale oczywiście są dwie postaci w centrum wydarzeń, syn i matka, i bardzo zawiła ich relacja, a w tle są wydarzenia polityczne, ruch Occupy Wall Street, konwencja partii republikańskiej z 2004 roku, zamieszki w Chicago z 1968 roku, no ale jest to też wiele innych warstw. Więc zapytałam Nathana Hilla, gdzie była ta pierwsza iskra, pierwsza scena, pierwsza inspiracja? A chodzi, dodam, opowieść, nad którą Nathan Hill pracował 10 lat. Zacząłem myśleć o tej książce w 2004 roku. Właśnie skończyłem studia i przeniosłem się do Nowego Jorku. Niedługo potem w Madison Square Garden odbyła się konwencja partii republikańskiej, na której ponownie nominowano George'a W. Busha na kandydata w wyborach prezydenckich. To miała być druga kadencja Busha i Dicka Cheney. Trwała wojna w Iraku, tłumy protestowały na ulicach, więc poszedłem na Manhattan, żeby to poobserwować. W tym czasie komentatorzy i reporterzy wielu stacji telewizyjnych obawiali się, że protesty mogą się zaostrzyć i porównywali sytuację do tej z roku 1968 w Chicago, gdzie, jak wiemy, było bardzo niebezpiecznie. To była chyba pierwsza iskra, to zestawienie dwóch pokoleń protestujących, 68 i 2004. Nie wiem właściwie, dlaczego aż tak mnie to zainteresowało. Pewnie właśnie ta strona polityczna. Byłem wtedy dość agresywnie zaangażowanym młodym człowiekiem. Byłem wściekły, że Bush i Cheney ostatecznie ponownie wygrali wybory. Uważałem, że na to nie zasłużyli. Więc chciałem napisać ciężką powieść polityczną. Na szczęście jej pisanie zajęło mi dużo czasu. 4-5 lat później, w połowie pierwszej kadencji Obamy, wiele z tych politycznych wątków, które zdążyłem napisać, nie miało już większego znaczenia. Po drodze na szczęście pojawiła się historia matki i syna. Chciałem, żeby matka miała jakiś udział w protestach z 68. Chciałem też, żeby syn miał okazję obserwować te z roku 2004. A kiedy już to się pojawiło, musiałem zadać sobie wiele pytań. Skąd się wzięli na tych protestach? Co się tam z nimi stało? Czy sobie o tym opowiedzieli? Dlaczego tak, a dlaczego nie? I te pytania zaprowadziły mnie do tajemnicy, która wydała mi się bardzo pociągająca. Ta historia wiele razy zmieniała bieg w trakcie powstawania, w miarę jak przybywało mi lat i luzu, jeśli chodzi o politykę. W końcu stała się przede wszystkim opowieścią o matce i synu i o ludziach, którzy czują się odłączeni, samotni, próbują się nawzajem odnaleźć. Oczywiście polityka cały czas tam jest, ale w centrum uwagi jest ludzki dramat. A w tym dramacie także uzależnienia od gier albo ambitni inaczej studenci. Nathan Hill, autor książki Nixy, jest naszym gościem dzisiaj. Za chwilę wrócimy do tej opowieści. And put up a parking lot with a pink hotel, a boutique, and a swinging hot spot. Don't it always seem to go? But you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise and put up a parking lot. They paved paradise and put up a parking lot. Hey, farmer, farmer, put away that DDT now. Give me spots on apples, but leave me the birds and the bees. Don't it always seem to go that you don't know what you get till it's gone. They paved paradise and put up a parking lot. They paved paradise. Big Yellow Taxi w wersji Moniki Boże. Mamy wracamy do opowieści Nixy, o której dziś w dopołudnia opowiada sam autor, Nathan Hill. To jest historia o Ameryce, rozciągnięta w czasie od 1968 do 2011 roku, wypełniona postaciami, spośród których każdą autor obdarza uwagą i zdaje się też, że sympatią, i nawet te irytujące, nawet te, które trudno polubić. Często bywa tak przy debiutach, właściwie nie tylko przy debiutach, że czerpie się z własnego doświadczenia i tak jest też w tym przypadku. Zapytałam Nathana Hilla, nie chcąc Państwu zdradzać fabuły ze względu na tę wspomnianą już przez niego tajemnicę, o dwie postaci drugoplanowe i ich pochodzenie, bo jeśli się poznało parę faktów z życia autora, to nie trudno się domyślić, że właśnie pochodzenie tych postaci jest związane z jego osobistymi doświadczeniami. Oto na przykład wyjątkowo irytująca studentka głównego bohatera, Laura. Irytująca, choć ją także od pewnego momentu próbujemy zrozumieć. Taką mam nadzieję, ale muszę przyznać, że kiedy zaczynałem tworzyć tę postać, chciałem się trochę zemścić na studentach, którzy szczególnie zaleźli mi za skórę. Uczyłem na uniwersytecie przez 10 lat. W tym czasie miałem wielu studentów, którzy ją przypominają. Nie jest wzorowana na żadnej konkretnej osobie, jest raczej wypadkową 10-15 największych wyzwań, jakie studenci przede mną postawili. Ta postać, Laura, podobnie jak wielu moich studentów, ma poczucie, że edukacja, oceny, tytuł po prostu jej się należą, bez konieczności podejmowania najmniejszego wysiłku. Ma dostać dyplom, a potem dostać dobrze płatną pracę. To, że na uniwersytecie są jakieś zadania do wykonania, traktuję jako wyjątkowo uciążliwe. Chciałaby przez to po prostu przepłynąć. Więc jeśli trzeba coś napisać, nie ma żadnych wyrzutów sumienia i ściąga to z sieci albo płaci za napisanie komuś innemu. Nie wiem, czy podobny kryzys macie w Polsce, ale w Ameryce, gdy wpisać w wyszukiwarkę hasło plagiat na uniwersytecie, widać ogromną skalę tego zjawiska. Rozmawiałem o tym z moimi znajomymi profesorami na różnych uczelniach. Też mieli takich studentów. Więc postanowiłem się tym zająć i napisałem Laurę, studentkę drugiego roku, która nie wykonała samodzielnie żadnego zadania, jakie jej zlecono, i nie widzi w tym nic złego. Wymyśliła sobie własną wersję rzeczywistości, w której jest bohaterką. W pierwszych wersjach powieści byłem dla niej dość okrutny. Łatwo tę postać znienawidzić, ale to żadna zabawa, kiedy czytasz książkę i autor wyraźnie nie cierpi jednej z postaci, to pozostawia niesmak. Na szczęście, kiedy spędziłem z nią trochę czasu, postanowiłem postarać się ją rozumieć. Wymyśliłem jej pochodzenie, wstawiłem ją w pewien domowy, rodzinny kontekst, który doprowadził ją do wniosku, że oszukiwanie i manipulacja to jedyny sposób, żeby poradzić sobie na studiach. Bo ona po prostu bardzo się boi, że gdy spróbuje bez oszukiwania, to sobie nie poradzi, a porażką sprawi zawód matce. To nie wchodzi w grę. Mam nadzieję, że wystarczająco ją uczłowieczyłem, ale muszę być szczery, kiedy zaczynałem ją pisać, chciałem ją wyszydzić. Miałem nadzieję, że czytelnik będzie się z niej śmiał. Czy udało się wystarczająco tę żądzę zemsty powściągnąć, to Państwo się przekonają, kiedy sięgną po książkę. Ale jest jeszcze ten drugi bohater, o którego zapytałam, uzależniony od gier online, którego imienia nie poznajemy, znamy tylko jego nick z gry, Ponych. Ponycz pojawił się w mojej głowie, kiedy sam dużo grałem. Krótko potem, kiedy po studiach przeprowadziłem się do Nowego Jorku, zostałem okradziony. Zmieniałem mieszkanie, wszystkie moje rzeczy, które zostawiłem na chwilę w samochodzie, zniknęły. Także mój komputer, zapasowe dyski z moimi pracami z 3 lat studiów pisarskich i zalążkiem debiutanckiej powieści. Rękopis, notatki, sporo opowiadań. Wszystko straciłem. To było naprawdę smutne wydarzenie. Szybko zacząłem pracować nad czymś nowym, co przerodziło się w Nixy, bo musiałem coś robić, ale długo byłem bardzo przygnębiony. Mój przyjaciel zaproponował, żebyśmy razem pograli w The World of Warcraft. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale mnie namówił. Potem powiedział mi, że zrobił to tylko dlatego, że chciał mnie czymś zająć. Chciał mnie jakoś pocieszyć. I chciał też mieć mnie na oku. Byłem sam w Nowym Mieście, on był daleko, ale dzięki grze mieliśmy stały kontakt. Chciał wiedzieć, czy ze mną wszystko w porządku. Po 6 czy 8 miesiącach on już miał dość tej gry, a ja w nią wsiąkłem. Teraz myślę, że to była moja własna wersja antydepresantów. Wtedy tego potrzebowałem. Znalazłem tam towarzystwo, znalazłem miejsce, gdzie miałem kontrolę nad światem, gdzie szło mi świetnie. Podczas gdy w rzeczywistości, w realu, okradziono mnie, nie zarabiałem, pisanie mi nie szło, byłem spłukany. Ale byłem mistrzem tej gry. Przez kilka lat grałem na coraz wyższych obrotach i poziomach, aż doszedłem do ściany. Tyle zabierało mi to czasu z życia. I przestałem. Ale mam do grania słodko-gorzki stosunek. Dobrze to wspominam, bo pozwoliło mi przetrwać bardzo mroczny okres. Ale jednocześnie tego nienawidzę, bo zabrało mi kawał życia. Także dlatego uważałem, że ciekawie byłoby o tym napisać, bo właściwie nie miałem do tego jednoznacznego stosunku. Stworzyłem więc tę postać. Ponycz to gracz, w którego wlałem własne doświadczenie. Choć oczywiście mocno podkręciłem. Podczas gdy on jest całkowicie uzależniony od gry, całe jego życie się rozpada. Opuszcza go żona, traci pracę. Wkrótce straci też zasiłek dla bezrobotnych, a on zanurza się w grę coraz bardziej. Ma niby jakieś plany na przyszłość. Chce wyremontować kuchnię, zacząć nową dietę, odzyskać żonę, nawet napisać kryminał. Ale to wszystko wymaga wysiłku, jest trudne. Dużo łatwiej jest w każdym momencie po prostu grać. Ja też tak robiłem. Ta postać to studium pewnego okresu mojego życia. Kiedy grałem, to nawet gdy chciałem przestać, wciąż grałem. Nix docenili i krytycy, i koledzy po fachu, i czytelnicy, a także Hollywood, i do autora, do Nathana Hilla odezwali się producenci, którzy chcieli na tej podstawie zrobić film pełnometrażowy, ale to właściwie ta historia nie zmieściłaby się w 90, czy nawet 100, czy nawet 120 minutach. I Nathan Hill zdecydował się na propozycję, przyjąć propozycję przerobienia Nixów na serial 10-odcinkowy, zwłaszcza, że ta propozycja przyszła od bardzo znanego producenta i reżysera, a gwiazdą tego serialu ma być Meryl Streep. Zapytałam, czy wiadomo już coś pewnego, czy wiadomo już chociażby, kiedy możemy się spodziewać premiery. Mam taką nadzieję. Jeszcze nie poznałem Meryl, ale jestem już po spotkaniach z J.J. Abramsem. Bardzo blisko współpracuję z showrunnerem i scenarzystą, Johnem Loganem. To znakomity twórca, ma na swoim koncie świetne produkcje. To bardzo przyjemne spotkania, a poza tym wielka frajda podejść do swojej historii z zupełnie innej strony. Meryl Streep jest na pokładzie, J.J. Abrams produkuje i być może wyreżyseruje parę odcinków, jeśli pozwoli na to jego napięty grafik, a John Logan panuje nad wszystkim scenariuszowo. Ja jestem gotowy do wszelkiej pomocy, ale chcę też dać Johnowi przestrzeń, żeby robił to, co robi najlepiej. Widzę siebie raczej jako konsultanta. W Hollywood nigdy nic nie wiadomo, ale z taką ekipą i początkami znakomitego scenariusza możemy być optymistami. Jest też duża sieć telewizyjna, która jest zainteresowana. Myślę, że wkrótce będziemy mogli to ogłosić. To my też mamy taką nadzieję, że wkrótce już czegoś więcej i czegoś pewnego się dowiemy na ten temat. Ja tylko dopowiem, że J.J. Abrams, producent, reżyser, to jest przecież ten człowiek, który jest odpowiedzialny na przykład za nowe Gwiezdne Wojny, a John Logan, scenarzysta i showrunner, to się mówi po angielsku, a myślę, że możemy na potrzeby tej naszej rozmowy przetłumaczyć to jako opiekun całości serialu, czyli John Logan to jest człowiek, który jest odpowiedzialny między innymi scenariuszowo za filmy bondowskie Skyfall i Spectre, za Gladiatora, czy za jeden z lepszych seriali ostatnich lat, czyli Dom Grozy. Nathan Hill, na koniec zapytałam go, ponieważ mieliśmy się spotkać w Warszawie osobiście, do tego spotkania nie doszło, a wiem, że bardzo dużo podróżuje z książką i bardzo długo już podróżuje z tą książką. Jak znosi te podróże, tę swoją trasę książkową i czy myśli już o czymś nowym? Tak, myślę o czymś nowym i nie miałem jeszcze czasu, żeby się za to wziąć. Moja trasa z książką trwa już 15 miesięcy. Kilka tygodni temu miałem być w Polsce. Nie udało się, bo huragan Irma uderzył w mój dom na Florydzie. Musiałem wrócić i sprawdzić, jakie są zniszczenia. Bardzo mi przykro, że się z wami nie spotkałem, ale mam nadzieję, że uda się to nadrobić. W każdym razie na Florydzie zacząłem remont, teraz jestem w Londynie, za chwilę Paryż, a potem koniec. Koniec z podróżami. To zabawne. Oczywiście podróżować jest bosko. Uwielbiam spotykać się z czytelnikami na świecie, z moimi wydawcami, z moimi tłumaczami, ale samo podróżowanie jest fizycznie wyczerpujące. Wiele godzin w samolotach, hotelowe jedzenie, lotniskowe jedzenie. No i tęsknię za żoną. Chcę wreszcie do niej wrócić, chcę wrócić do domu i zacząć pracę nad nową książką. And I miss my wife. I'm really eager to get back to her and get back to home and start working on the next book. Nathan Hill opowiadał dziś w dopołudnie o swojej książce debiutanckiej, Nixy. Być może, sądząc po mailach, część z Państwa już miała okazję się z tą książką zapoznać. Gdyby Państwo mieli ochotę od nas ją dostać, to mamy kilka egzemplarzy. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. No i jeszcze raz powtórzę to nazwisko, Nathan Hill, bo myślę, że warto je zapamiętać. Podróżnik po mapie, w pokoikach lew, kolekcjoner lat wiosen, zdobywca półpięter, odkrywca koter, konstruuje plan, potem pilot w ręku śpi spokojnie. Jak kot po cichu moc wysysa niby sok, a kiedy zawita mu pod dom, już nie napisze o czym czytał tylko. Jak niebo w lipcu krew, niemoralnie tłusty portfel, to kompletnie nieistotne. Skrada się jak kot, po cichu mot, wysysa niby sok, a kiedy zapita mu pod to, napiszę o czym czytał tylko. Czym czytał tylko. autopromocja. Za, a nawet przeciw. Na całym świecie rośnie zachorowalność na nowotwory, również u nas. W Polsce rak zabija 100 tysięcy osób rocznie. Jednocześnie jesteśmy największym beneficjentem funduszy unijnych przeznaczanych na opiekę zdrowotną i profilaktykę. Nic nie zastąpi jednak naszej troski o własne zdrowie. Stąd pytanie, czy badam się regularnie? Za, a nawet przeciw, dziś w południe. Zapraszam, Kuba Strzyczkowski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho. A to co? Gwiazdka? Już? Co zaskoczyło Mikołaja? Wielka wyprzedaż w sklepach Euro. Sprawdź tysiące produktów w wyprzedaży w sklepach Euro i na euro.com.pl. Uwaga! Ostatnie sztuki! Zapytamy przechodniów, z czym kojarzy im się okres jesienno-zimowy? Z infekcjami. Z brakiem słońca i przygnębieniem. Z brakiem energii. Oddajmy głos naszemu ekspertowi. Powodem takiego samopoczucia może być brak witaminy D3. Jak sobie z tym radzić? Sięgając po Molekin D3 Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3, a w dodatku jest przyjazny dla kieszeni. Molekin D3. Warto zadbać o odporność i mocne kości, ale nie warto przepłacać. Zdrowit. Nazywam się Jan Własny. Od 1 stycznia 2018 roku, tak jak wszyscy przedsiębiorcy, będę opłacał składki tylko jednym przelewem na własny rachunek w ZUS. Jeśli do końca roku nie otrzymasz listu z Twoim indywidualnym numerem rachunku, skontaktuj się z placówką ZUS lub zadzwoń pod numer 22 560 16 00. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce audycja do południa, 13 minut pozostało do 11. Fajny film. W najbliższy piątek rozpocznie się 33. Warszawski Festiwal Filmowy, który potrwa do 22 października, a otworzy go uroczyście światowa premiera polskiego filmu Pewnego razu w listopadzie. Z jego reżyserem Andrzejem Jakimowskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jesteś bardzo ważny dla festiwalu. Po raz trzeci będziesz go otwierał. No ale ja robię rzadko filmy. Ale jest taki wybór tych filmów. Cieszę się, niezwykle się z tego cieszę. No, ten film szczególnie zależało mi na tym, żeby pokazać w Warszawie. Czyli Pewnego razu w listopadzie. Ten film zawiera bardzo mało fikcji. On opowiada, oczywiście, tam jest historia fabularna, ale ona jest wzięta z życia. Te wszystkie elementy, które tam są, nawet fikcyjne, one są wszystkie na motywach tego, co zgromadziłem w trakcie dokumentacji. Więc jest to szczególny film, który bardzo mocno jest osadzony w rzeczywistości, ma bardzo dużo zdjęć dokumentalnych i widzimy tam Warszawę taką, jaka jest, taką jak ja ją widzę. A kogo zaprosiłeś tym razem do współpracy? Rewelacyjne zdjęcia w filmie Tomasa Rafy, to jest bardzo duży atut. Ten chłopak jest szalonym reporterem, właściwie jest takim zacięciem reportera wojennego. On się zawsze pcha tam, gdzie coś się dzieje i widzi to z bardzo krótkiego dystansu, w taki bezwzględny, niezwykle utalentowany sposób. Jest to wielki talent i w momencie, kiedy udało nam się jakby stworzyć poetykę i włączyć jego zdjęcia do filmu, byłem bardzo szczęśliwy z tego. Zresztą potem, jak robiliśmy trochę fabularnych zdjęć, Tomas wziął w nich udział i fantastycznie odbieram jego pracę. Jest to po prostu jakiś niezwykły talent. Człowiek, który widzi wszystko, takiego manosa, że zawsze znajduje się tam, gdzie coś się zdarzy. Jest bardzo dobrym obserwatorem i jest piekielnie odważny. To jest po prostu szaleniec. On zawsze wchodzi między tych, którzy rzucają kamienie, a tych, którzy nim dostaną. Zresztą dostał kamieniem. W trakcie realizacji? Tak, tak. Na szczęście miał kask. A jeśli chodzi o aktorów, zobaczymy tych znanych, czy jakieś raczej nowe twarze? Zgodziła się zagrać główną rolę Agata Kulesza i fantastycznie to zrobiła. Podoba mi się, to jest bardzo ważna rola. To jest rola takiego nośnika moralnego. To jest pewien duch i całe przesłanie filmu nie byłoby możliwe bez jej intuicji i jej genialnej powściągliwości, ale zarazem jednak zdolności wyrażenia pewnych rzeczy. Czy fakt, że otwierasz w tym roku Warszawski Festiwal Filmowy i to właśnie po raz trzeci, to jest już rodzaj jakiegoś wyróżnienia dla reżysera, jakiegoś wskazania? Jak to odbierasz? Oczywiście, to jest wyróżnienie. Ja tak to odbieram i dla mnie radość. Ja po prostu emocjonalnie bardzo odbieram to, że to jest szansa po raz pierwszy pokazać ten film. To jest bardzo ważne, że najpierw warszawiacy, a dopiero potem ktoś inny. Warszawska publiczność, ludzie, którzy znają te rzeczy, o których będę mówił. Trudniej jest wyobrazić sobie, o czym rozmawiam, jeśli ktoś nie wie, nie zna tematu, a warszawiacy go znają i z tego względu to dla mnie jest bardzo ważne. Ale później będziesz się musiał zmierzyć z innymi w konkursie międzynarodowym. No To jest osobna sprawa, tak? Tutaj nie chodzi o nagrody. Może jak Bodokol śmiesznie zaznaczył, oczywiście zależy mu na nagrodach i każdemu są one potrzebne, bo ułatwiają jakoś zwrócenie uwagi na film. Ale dla mnie premiera ma największe znaczenie. To, że jednak udało się zwrócić uwagę na ten temat, tym filmem. To nie jest bardzo efektowny film. I on postawi widzów przed takimi trudnymi rzeczami. On skonfrontuje ich z wyzwaniami różnego rodzaju. Z wyzwaniami, przed którymi dzisiaj stoimy. I sam fakt wybrania takiego filmu na otwarcie znamienuje odwagę. Odwagę programujących, odwagę Stefana Laudyna, odwagę całego festiwalu. To jest odważny ruch i bardzo go doceniam. Kiedy oficjalna premiera kinowa filmu pewnego razu w listopadzie, no tytuł wskazywałby, że może w listopadzie. 3 listopad jest optymalny, najlepszy moment. I wtedy film już w kinach w całej Polsce, tak? Wtedy film będzie w całej Polsce w kinach, tak. Z Andrzejem Jakimowskim, autorem filmu Pewnego razu w listopadzie, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Żadnych fantazji i patrzeń w lustro i żadnych rajów przez sen, żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend, bez pornografii i innych cudów, przykucie siebie i broń. Żeby nowych pomysłów z monopolą na skąd. Heo, heo, heo, na na na na na na. Heo, heo, heo, na na na na na na. Klaus Mittwoch, Ogniowe strzelby, a do 11 jeszcze zostanę przez moment przy skojarzeniach filmowych. Ten utwór nosi tytuł Nurse Ratched. Do it.